حضور کیا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے استاد کے سامنے اس کی غلطی بیان کریں تو استاد کو شرمندگی ہوتی ہے, تو استاد کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اگر غلطی لکھ کر بغیر نام کے کسی ذریعے سے اس تک پہنچا دی جائے اور کوئی حوالہ وغیرہ دے دیا جائے تاکہ اس کی غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے اور شاگرد کے سامنے اسے شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے؟ احسن طریقہ, بہت اچھا طریقہ یہ آپ نے جو سوال کیا, بہترین. یہ سوال نہیں ہے, یہ جواب ہے, میرے جواب کا تکمیلہ ہے یہ, الحمدللہ. تو ایسا کیا جا سکتا ہے, ایسا کرنا چاہیے, بلکہ آئمہ کرام بھی بعض اوقات, ظاہر ہے امام بھی معصوم تو نہیں ہے, تو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ بھی میں نے مشورہ دیا ہوا ہے کبھی کہ یا تو باہر شریعت وغیرہ سے جزیہ لکھ کر ترکیب سے بھیج دے, یا پھر یہ کہ باہر شریعت لے کر ان کے پاس چلا جائے, جو غلطی وہ کر رہے ہیں وہی مسئلہ نکال کر امام صاحب سے عرض کی جائے کہ حضرت یہ ذرا مسئلہ مجھے سمجھائیے نا, اس کے معنی کیا ہے. تو اگر وہ سمجھدار ہوگا تو خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لے گا کہ میں بھی یہی غلطی کر رہا ہوں. تو اس لیے بہتر سے بہترین طریقہ استعمال کیے جائے, اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خطا بزرگاں گرفتن خطاست, بزرگوں کی خطا گیری بھی ایک خطا ہے, تو عالم کی خطا گیری کی ممانعت بھی ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو موقع محل کے حساب سے وہ ترکیب بنائے کہ اگر یہ عالم اس غلطی پر رہیں گے تو دین کا نقصان ہو رہا ہے, شرعی مسئلہ ہے, اور نقصان ہو رہا تو ایسی صورت میں وہی کہ لکھ کر حوالے کے ساتھ بے شک اپنا نام ہی نہ ڈالے کہ اس کے سامنے بھی اس عالم کو یا استاد کو شرمندگی ہو کہ اس نے میری غلطی بتائی دی. اگر بالفرض کوئی زبان سے کہہ بھی دے اور سب کے سامنے بھی کہہ دے, تب بھی استاد یا پیر کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس کو اپنی غلطی واقعی ہے تو تسلیم کر لینی چاہیے. اب نفس کو بیچ میں ڈال کر ضد نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.